Ven. Eo? Passa. Home, home, que estava roncant. Pensava que era una estratègia per no ensenyar el bitllet al revisor. No, que va, si jo només estava descansant els ulls, Ja. No, un altre cop el portàtil encès? Sí, és que estava mirant un Excel que tinc amb unes dades que... Jo pensava que estaves tornant a mirar alguna sèrie, que... No. Des que t'he conegut que no pares de mirar sèries per internet. No, això ho deixo per després. I això? És que aquesta nit s'estrena la 7a temporada de House. Ah, és veritat. Déu-n'hi-do, 7 temporades, que vull dir, no hi arriba tothom excepte el cor de la ciutat. Sí, jo crec que és pel propi House, L'actor, vols dir? Sí, el Hugh Laurie. Tu és artista, eh? És que realment jo crec que el paper que fa li ve que ni pintat. Ostres, doncs una curiositat. Saps que en principi no era per ell? No. No, en principi, aviam, tu saps Anatomia de Grey? Sí. Doncs saps que hi ha un doctor que es diu Dr. Shepard, que l'interpreta el Pat... El tio bueno, ok. Sí, exacte, el Patrick Dempsey, que sí. Triomfa en sèrie, en pel·lícules d'aquestes cutres, amb gent cutre. Aquestes, saps aquestes pel·lícules de consum ràpid? Aquestes com 27 vestidos. Sí, no? Coses així. Sí, però no s'orella. No, però ja ens entenem. Sí. Doncs bueno, inicialment el paper de House era per ell, per aquesta persona, per en Patrick Dempsey. Va fer una audició per fer el paper, però finalment sembla ser que, bueno, li van oferir interpretar el doctor Derek i allà es va quedar. Carai, no em sabria imaginar en Derek fent de House. O en House fent de Derek. Mare meva. A més, és que l'altre dia vaig veure un vídeo a YouTube, però clar, llàstima que no tenim internet. No, això s'arregla, eh? Mira, jo tinc un llapis d'internet aquí mateix. Ai, la tiene que apanyau, eh? Sí, espera un moment, que connecto a l'USB, ja està. Ai, ets una caixa de sorpreses, tio. Doncs espera, que el busco. Ai, no el trobo ara. Mira, és aquest. És una actuació del Hugh Laurie a la BBC on es veu com toca el piano de nassos. Mira. A veure. Mystery. All my life has been a mystery. You and I were never ever meant to be. És molt bo perquè, a banda de ser un gran actor, també és això, un artista, és un tros d'artista. Que potser és més la façana que té, però és que realment sembla que hagi de ser un bon tio. Sí, també perquè els papers que ha anat fent són així de bonachón i... no sé. Ell era el pare de l'Stuart Little, no sé si te'n recordes, i aquell home així repentinat i tal. Sí. Que trist, el ratolí que tenia la veu de la millor Aragó. Aquest mateix, sí. Sí, però a més també era un dels ajudants de la Cruella de Vil, no te'n recordes, Estiento un Dálmatas? Veus, aquí està la polivalència, és que... És un actor que passa per pel·lícules que van d'una banda a l'altra i això tampoc no és gaire freqüent perquè després salti a la fama una sèrie com House que ha tingut un èxit tan aclaparador que em sembla que ara per ara et pot agradar més o menys, però l'èxit és indiscutible. A més, t'he de dir una altra cosa perquè ja apuntava maneres, perquè ell és d'Oxford i d'allà va canviar a Cambridge per anar a estudiar, no t'ho perdis, arqueologia i també antropologia. Ostres, un canvi una mica fort, eh? Sí, però és que a la universitat a més va conèixer l'Emma Thompson i es veu que es van unir a un club que havia impulsat a comedians britànics. Com per exemple el John Cleese dels Monty Python. Ah, sí, els Monty Python i tant, sí. Sí. Doncs a més, l'Emma i ell fins i tot es veu que es van parodiar en un gag a la sèrie dels joves. Ostres, tio, què passa, tio? Sí. Doncs es representaven a si mateixos, es veu que eren membres d'aquell club i a més, doncs també va triomfar molt amb actuacions com aquesta. Espera que la busco. Aquí ja està. És en anglès, però és molt bona també, Ah, sí, l'he vist. És Hugh Laurie, que diu davant de Stephen Fry, que fa ell de policia, que el seu cognom coincideix amb el so que fa un encenedor al caure. Sí. Just have your name, please, sir. Right, sir, hold on a second. Ready? Yes. My name is Derek. What are you doing? That's my name. What is? This. Derek. No m'estranya, a veure, sentint-lo tocar el piano i cantar és que, vaja, només li falta saber fer malabars i fer-los mentre està fent un diagnòstic d'aquests a House. Jo no ho descartaria pas, És que a més és escriptor, no t'ho perdis. I també ha publicat llibres com per exemple The Gunslinger de l'any 96, em sembla que és Sí. I crec que ara està treballant en un altre. En Paper Soldier era, no? Doncs no estic segura, però crec que sí. Polifacètic total, vaja, perquè a més dos llibres i em sembla que aquest, el Paper Soldier, em sembla recordar que era la continuació del The Gunslinger, aquest que va fer el 96, és a dir que suposo que també aprofita la tirada, però bueno, a sobre aquest tio cobra 400.000 dòlars per cada episodi que fa. I això, que ho sàpigues, que això ho dona la fama, perquè sense fama ningú li pagaria això. Sí, i amb els dos globus d'or que ja porta la butxaca que li han concedit per encarnar l'agradós doctor aquest House. I per cert, Tu saps que el seu pare era metge? Qui dius? En sèrio? Sí, sí. Que fort. Sí, sí, es veu que tenia la lliçó presa el tio veient el pare, que per cert, i això és increïble, però t'ho juro que és veritat, va obtenir una medalla d'or, el pare, als Jocs Olímpics del 1948, atenció, amb rem. Què dius? Sí, sí, sí. Que fuerte, mare meva. Escolta, tu què et passa? D'allà on vens, teniu algun problema amb la força? No, això, n'haurem de parlar un altre dia, papagallo. T'has quedat sense bateria, Norma.